คุณรำไพเล่าว่าแกมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งเป็นผู้หญิงเจ้าชู้มากขาดผู้ชายไม่ค่อยได้เธอเคยบอกว่าอยู่ใกล้ผู้ชายไม่ได้เกิดความรู้สึกว่าหวามว่าวิวทุกทีแล้วถ้าผู้ชายคนนั้นได้ใกล้ชิดมากเข้าชวนไปกินข้าวไปดูหนังหรือว่าจับมือถือแขนเธอก็บอกว่าเหมือนกับจะทนต่อไปไม่ไหวนะผู้หญิงคนนี้ชื่อเอแต่งงานกับผู้ชายคนหนึ่งทำงานคนละที่เจอหน้ากันก็ตอนไปกลับกลับไปบ้านเท่านั้นแหละเวลาที่เออยู่บริษัทก็มีผู้ชายหลายคนที่ชอบเอแม้ว่ารู้อยู่แก่ใจว่าเอไม่ใช่สาวโสดแต่พวกผู้ชายก็ชอบเอเพราะเธอเป็นคนน่ารักผิวขาวเรือนร่างค่อนข้างจะอวบแล้วเอ๋ยังชอบพูดจาขี้เล่นทำให้ผู้ชายติดพันกันเยอะคุณลำไพก็เคยเตือนเอ๋ว่าแต่งงานแล้วนะต้องระวังถ้าพี่ชายรู้เข้าเดี๋ยวเขาจะไม่สบายใจเอ๋ก็ตอบว่าก็รู้อยู่ว่าอะไรเป็นอะไรแต่มันห้ามใจยากนี่ไม่รู้จะทำยังไงมันเป็นอย่างนี้ทุกทีก็เตือนเอ๋ให้นึกถึงพี่ชายเอาไว้มากๆเพราะว่าพี่ชายนะเขารักเอ๋มากขนาดว่าพ่อแม่เขาไม่ชอบเอ๋ให้เขาเลิกเขายังไม่เลิกเลยเขายอมขนาดให้พ่อแม่โกรธเคืองแสดงว่าเขารักเอ๋หมดหัวใจเลยนะตัวผู้จัดการก็ชอบเอ๋เขาน่ะมีลูกเมียอยู่แล้วและเอ๋ก็ไปกินข้าวกลางวันกับเขา2-2ตอนเลิกงานยอมให้เขาขับรถไปส่งที่บ้านนอกจากนั้นแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเพราะไม่เห็นแต่ว่าเพื่อนๆดาวกันว่าลงไปกันอย่างนั้นแล้วผู้จัดการก็คงไม่ปล่อยเอาไว้เขาเป็นคนมือไวใจเร็วอยู่แล้วทีนี้รำไพในฐานะเพื่อนสนิทก็ตัดสินใจถามเอ๋ตรงๆเอ๋ก็จ้องหน้าแล้วก็ยิ้มบอกว่าก็เขารักเอ๋นี่ก็แสดงว่าเอ๋กับเขามีอะไรกันแล้วคุณรำไพถามไปอย่างนั้นแต่เอ๋ก็ยิ้มตอบว่าเอ๋ก็รักเขาเหมือนกับที่เขารักเอ๋แหละคุณรำไพก็ถามว่าแล้วลูกเมียเขาล่ะลูก2 คนกำลังน่ารักเอ๋ก็ตอบว่าอยู่คนละส่วนนั่นส่วนเมียนี่ส่วนเอ๋อ้าวแล้วพี่ชายล่ะเอ๋อ๋อพี่ชายเหรอก็ไม่รู้สิแล้วแต่เขานี่เอ๋จะทิ้งพี่ชายอย่างนั้นเหรออืมก็คิดว่างั้นเนี่ยความลับมันไม่มีในโลกเพราะว่าพี่ชายสงสัยเอ๋ทำไมกลับบ้านไม่ตรงเวลาโทรศัพท์ถามลำไพลำไพก็แก้ตัวให้เพื่อนไปว่าไปซื้อของกันนี่ไม่มีอะไรหรอกแล้วก็รีบเตือนเอ๋ว่าพี่ชายก็สงสัยมากแล้วนะโทรมาถามเอ๋ก็บอกว่าช่วยโกหกให้หน่อยก็แล้วกันบอกว่าไปกับเธอก็แล้วกันนะทีนี้รำไพก็กลัวเอ๋จะโดนพี่ชายทำอะไรก็จำใจโกหกจนกระทั่งวันหนึ่งพี่ชายก็รู้เรื่องนี้เข้าเรื่องร้ายถึงได้เกิดขึ้นมาอย่างไม่มีใครช่วยได้เจ้าเอ๋โดนเชือดคอวิดขาดคาคอนโดที่เขาเช่าอยู่ด้วยกันพี่ชายทำเรื่องร้ายแล้วก็เปิดหนีไปทิ้งปัญหาเอาไว้ข้างหลังเพราะว่าเขาแค้นใจนั่นเองเขาถึงได้ทำปรากฏว่าผีของเอ๋มาเข้าฝันมาร้องไห้กับรำไพบอกว่าทรมานที่สุดเลยเจ็บคอมากขอให้ช่วยหน่อยในฝันก็ถามว่าจะให้ทำยังไงเธอก็บอกว่าอยากไปให้พ้นห้องนั้นอยากจะไปอยู่ที่อื่นแต่มันไปไม่ได้ดวงวิญญาณยังอยู่ในห้องรำไพก็รับปากว่าจะช่วยระหว่างนั้นแกก็หารือเพื่อนๆหลายคนเพื่อนๆก็ว่าต้องทำพิธีส่งดวงวิญญาณหรือว่าถอนดวงวิญญาณเพราะว่าผีตายโหงเนี่ยตายที่ไหนมันก็จะอยู่ที่นั่นไม่ไปไหนอะรำไพก็ไปนิมนต์พระขอกับเจ้าของคอนโดให้เข้าไปทำพิธีเจ้าของคอนโดก็บอกว่าตั้งแต่ห้องนั้นมีคนตายคนมาเช่าอยู่กันไม่ได้เลยเจอแต่ผีมาหลอกหลอนเป็นประจำเลยผีผู้หญิงสาวก็คือเอ๋นั่นแหละมาลากเขาลงจากเตียงบ้างบางทีเขาอาบน้ำอยู่ก็ดับไฟพอเขาออกมาก็ยืนอยู่หน้าประตูห้องน้ำบ้างบางครั้งก็ขึ้นไปนอนบนเตียงเดียวกับคนเล่าก่อให้เกิดความหวาดกลัวกับคนเช่าจนย้ายหนีกันไปหมดแล้วเจ้าของเขาก็บอกว่าไม่ว่าอะไรหรอกจัดการเลยเบื่อเต็มทีแล้วเจ้าของว่าอย่างนั้นเขาเป็นผู้ชายอ้วนๆหน้าอูมไงเอ๋เคยบอกว่าเขาก็เป็นคนพอใช้ได้อยู่ไม่น่าเลื่อนนักพอพระทำพิธีแปลกมากห้องปิดแต่ว่ากลับมีลมพัดจนเปลวเทียนไหวพัดลมก็ไม่ได้เปิดเจ้าของคอนโดก็มองหน้าคุณรำไพรำไพก็มองหน้าเขาครู่หนึ่งลมก็หยุดเปลวเทียนนิ่งหลังจากทำพิธีแล้วคืนนั้นรำไพก็เจอเอ๋ที่ในฝันมาขอบใจที่ช่วยเหลือเธอบอกว่าจะไปตามพี่ชายให้มารับโทษหลังจากนั้น2 วันพี่ชายก็โดนตำรวจจับตำรวจบอกว่าเขาเดิน ขึ้นไปบนโรงพักตอนตีหนึ่งบอกว่าเขาเป็นคนฆ่าเอเองให้จับเขาไว้ด้วยตำรวจเล่าว่าเขาเหม่อลอยเหมือนกับคนโดนสะกดจิตก็ทำให้รำไพสงสัยว่าเอจะใช้อำนาจผีกับเขาพอโดนจับแล้วรำไพก็ถามเขาว่านึกยังไงเดินไปให้ตำรวจจับเขาบอกว่าเขาก็ยังไม่เข้าใจตัวเองว่าเขาทำอย่างนั้นได้ยังไงรำไพก็คิดว่าคงจะเป็นเพราะดวงวิญญาณของเอนั่นเองพี่ชายก็เลยถึงต้องเข้าคุกเข้าตารางไปตามระเบียบเกือบ10ปีมาแล้วครับที่จังหวัดกาญจนบุรีสมัยนั้นเพื่อนคนหนึ่งของคุณประกาศเนี่ยไปทำงานอยู่ที่นั่นตอนนี้เขาย้ายไปทำอยู่ภาคเหนือแล้วเพื่อนคนนี้ได้เล่าให้ฟังถึงเรื่องผีโรคเอดเฮี้ยนเที่ยวหลอกหลอนชาวบ้านจนหวาดกลัวขวัญหนีดีฟอไปตามกันหลอกทั้งคนที่มีนิสัยกลัวผีแล้วก็ที่ไม่กลัวผีมาหลอกไม่เลือกบ้านหลังนั้นเป็นบ้านเช่าอยู่ในซอยมีคนอยู่อาศัยในซอยนั้นเยอะต้องเดินไปเดินมาผ่านบ้านที่ผีเอดสิงสู่อยู่เป็นดวงวิญญาณสองดวงที่ตายพร้อมกันเรื่องมีอยู่ว่าทั้งสองคนเนี่ยเป็นผัวเมียกันฝ่ายชายอายุประมาณ18หรือ19ปีนี่แหละส่วนฝ่ายหญิงอายุ20กว่าแล้วทั้งสองคนนี่ก็เช่าบ้านหลังที่ว่านี่อยู่ก่อนโน้นฝ่ายหญิงเคยทำงานร้านอาหารเป็นเด็กเสิร์ฟมีแขกชอบกันเยอะเพราะว่าเป็นคนสวยมากเรียกว่าเป็นดาราของร้านเลยทีเดียวร้านอาหารใกล้เคียงก็อยากจะได้ไปอยู่ร้านตัวแขกผู้ชายก็ชอบที่จะหิ้วเด็กเสิร์ฟไปค้างคืนหลับนอนหาความสุขกันหลังจากที่เมาแอนกันเป็นที่เรียบร้อยสำหรับเด็กผู้หญิงคนนี้ก็มีผู้ชายเข้าคิวจองกันเลยทีเดียวก็ไม่ทราบว่าได้ผ่านผู้ชายมาแล้วมากน้อยแค่ไหนแต่ที่รู้กันก็คือไม่เว้นแม้แต่คืนเดียวแล้วต่อมาก็ได้พบกับแฟนอายุน้อยคนนี้ซึ่งเขาก็เข้ามาทำงานเป็นบ่อยอยู่ในร้านแล้วก็เกิดชอบพอมีใจต่อกันมันเป็นความรักต่างวัยที่ไม่มีความรังเกียจความเป็นมาของฝ่ายหญิงครั้นเกิดความรักกันแล้วฝ่ายชายก็ไม่ต้องการให้ฝ่ายหญิงต้องทำงานอย่างนี้อีกก็ขอร้องให้เลิกอาชีพนี้เสียตัวเองจะหาเลี้ยงไม่ต้องไปกับแขกอีกแล้วฝ่ายหญิงก็ตกลงแต่ขอทำงานเสิร์ฟต่อไปแต่จะไม่ไปกับแขกเป็นอันขาดแล้วเธอก็ทำได้จริงๆก็อยู่เป็นเมียของฝ่ายชายเท่านั้นอ่ะไม่ยุ่งกับผู้ชายคนอื่นแต่แล้วคืนหนึ่งมันก็เกิดเรื่องขึ้นมาเพราะว่าฝ่ายหญิงไปประสบอุบัติเหตุพลัดตกจากมอเตอร์ไซค์ที่ฝ่ายชายขับกลับจากทำงานก็ต้องเข้าโรงพยาบาลแล้วก็มีการตรวจเลือดบังเอิญหมอก็ไปพบว่าเธอมีเชื้อเอดซึ่งเธอรู้แล้วก็ไม่ได้บอกใครนอกจากแฟนของเธอเท่านั้นแต่ก็ไม่ทราบว่าพวกชาวบ้านรู้ได้ยังไงก็เกิดเป็นข่าวใหญ่ไม่ว่าใครที่เคยรู้จักมักจีกับเธอต่างก็เปลี่ยนแปลงไปหมดแสดงความรังเกียจหวาดกลัวจนเห็นได้ชัดแม้กระทั่งร้านค้าที่เธอเคยซื้อของกินของใช้อยู่เป็นประจำต่างก็พากันไม่ขายของให้เธองานร้านอาหารก็ไม่ได้ไปทำอีกแล้วเพราะถ้าแขกรู้ว่าเด็กเสิร์ฟเป็นโรคร้ายใครจะมาอุดหนุนรวมทั้งแฟนน้องเธอด้วยเขาก็ต้องออกจากงานเช่นเดียวกันพอหลังจากนั้นเขาก็ไปตรวจเลือดบ้างเพราะว่ากังวลใจว่าตัวเองก็อาจจะติดเชื้อจากเมียเพราะว่าอยู่กินกันมาเป็นเวลาตั้งเกือบปีแล้วเขาไปตรวจเลือดแต่ว่าผลการตรวจยังไม่ทันจะออกมาเขาก็ทนไม่ได้ก็ไม่รู้ว่าทั้งสองได้พูดคุยกันยังไงแต่ที่ชาวบ้านรู้ก็คือทั้งสองคนหายหน้าไปไม่รู้ไปไหนไม่ออกจากบ้านจนได้กลิ่นเหม็นถึงได้รู้ว่าทั้งสองคนนะกินยาตายพร้อมกันเสียแล้วสภาพศพที่คนไปพบทั้งสองนอนกอดกันกลมศพเน่าส่งกลิ่นเหม็นไปหมดผู้ที่พบเห็นต่างก็ถอยหลังกรูดไปตามกันญาติญาติก็มารับศพทั้งสองไปเผาตามประเพณีบ้านเช่าหลังนั้นไม่มีคนมาเช่าอยู่เพราะกลัวผีแล้วก็มีคนโดนผีหลอกเพราะว่าก่อนตายสภาพคนทั้งสองถูกกดดันอย่างหนักด้วยท่าทีรังเกียจจากชาวบ้านดวงวิญญาณที่ดับไปก็พกเอาความเครียดแค้นแน่นอกไปด้วยเมื่อตายแล้วดวงวิญญาณก็ไม่สงบแทนที่จะไปผุดไปเกิดแต่ไม่ไปหลอกหลอนคนที่ผ่านไปผ่านมาคนไปทำงานกลับมืดกลับค่ำก็จะเห็นทั้งคู่นั่งอยู่ที่หน้าบ้านในความมืดก็วิ่งกันกระเจิงมาแล้วหมาก็ชอบส่งเสียงห่าวหอนหวยหัวน่ากลัววันหนึ่งมีคนไม่รู้ไปเช่าบ้านนั้นอยู่เป็นผู้ชายสองคนคืนเดียวเท่านั้นร้องลั่นบ้านว่าผีหลอก สอบถามตอนหลังได้ความว่านอนอยู่ก็โดนผีผู้หญิงผู้ชายคู่หนึ่งมาบีบคอไล่ให้ไปให้พ้นบอกว่าบ้านนั้นเป็นบ้านของพวกเขาร้องกันลั่นบ้านเลยแม่ค้าที่ไปซื้อของตอนเช้ามืดต้องเดินผ่านบ้านนั้นโดนหลอกแม่ค้าคนนี้เป็นคนที่ไม่ยอมขายของให้สองคนเป็นโรคเอดส์นี้ด้วยหลอกเสียแม่ค้าวิ่งทิ้งหาบคอนหนีกระเจิดกระเจิงไปหมดหลังจากนั้นก็มีหลายต่อหลายรายที่โดนผีหลอกหลอนไม่รู้ว่าปัจจุบันจะเป็นยังไงบ้างน่าเห็นใจคนเป็นโรคร้ายนี้ไม่มีใครอยากเป็นหรอกก็ต้องให้ความเห็นใจเขาบ้างอย่าไปรังเกียจเขาอย่างนั้นแม้เขาตายกันไปแล้วเขาก็ยังไม่สามารถจะลืมในสิ่งที่ท่านแสดงต่อเขาได้กลายเป็นผีหลอกหลอนแก้แค้นจนได้ผีเอดมาถึงเรื่องแปลกๆที่ป้าเหวยหรือว่าป้าเสวยนี่แกเล่าให้ฟังนะครับว่าแกเป็นคนอยู่ต่างจังหวัดกินข้าวกับน้ำพริกผักต้มอยู่ที่นั่นแข็งแรงดีไม่มีโรคภัยเบียดเบียนอารมณ์ก็ดีซะอีกด้วยวันนั้นป้าเหวยนั่งอยู่ที่แคร่ไม้ไผ่ใต้ถุนเรือนของแกมองผ่านร่มเงาใต้ถุนออกไปยังข้างประตูรั้วสังกะสีทางขวานี่มีต้นมะนาวแผ่กิ่งก้านพุ่มใบสดเขียวอยู่ในกลางแสงแดดมะนาวแป้นที่ปลูกเอาไว้ออกลูกโตดกเต็มต้นให้เก็บใส่น้ำพริกกะปิที่แกชอบแต่แกต้องตำเองถึงจะถูกปากใครตำให้ก็ไม่เอาไม่ชอบนอกรั้วสังกะสีเป็นถนนดินถัดจากถนนดินออกไปเป็นลำคลองแคบๆคดเคี้ยวฝั่งขโนนก็มีบ้านเรือนปลูกอยู่เห็นหลังคาเรียงรายอยู่ในหมู่ไม้สีเขียวถนนดินก็มีรถขายของผ่านไปผ่านมาวันหนึ่งหลายคันแกนับได้ดูเหมือนมันจะร่วม10คันนะเป็นร้านขายของชำเคลื่อนที่นอกจากรถขายของก็ยังมีรถมาบอกบุญเรียรายสร้างโบสถ์ฝังลูกนิมิตด้วยนะป้าเหวยเนี่ยมีผัวชื่อลุงเสียมลุงเสียมนี่ตายแล้วพอเผาศพลุงเสียมไปแล้วป้าเหวยก็เอาเสื้อกางเกงของผัวแจกคนอื่นไปหมดลูกชายรู้เข้าก็บ่นเสียดายแม่ที่เหลือไม่ต้องให้ใครอีกนะแต่มันไม่เหลืออะไรแล้วแกแจกหมดแล้วพอวันหนึ่งพวกเสื้อผ้าเก่าแลกของใช้มาตะโกนเปล่าป้าเหวยนึกขึ้นมาได้ว่าถ้าเก็บเสื้อผ้าผัวเอาไว้แลกคงจะได้กระมังพลาสติกสักใบแต่มันก็สายไปแล้วรีบร้อนไปหน่อยแกก็บ่นให้คนโน้นคนนี้ฟังว่าเสียดายเหมือนกันใจเร็วไปหน่อยก็พอดีแกได้ยินเสียงเอะอะอยู่เงี่ยหูฟังจับความได้ว่ามีคนตายคนตายนี่ชื่อนางเล็กป้าเหวยแกก็ลุกจากแคร่ไม้จะไปดูคนตายบ้านใกล้กันแค่ขอบรั้วกั้นแต่ว่าไม่กินเส้นกันนะกับนางเล็กแต่ก็จะไปดูออกไปที่หน้าบ้านก็เห็นผู้คนแล้วก็ได้ยินเสียงโจทย์ขานถามไถ่กันเดินชักแถวกันมาสาวเท้าจำอ้าวอย่างรีบร้อนบางคนเนี่ยถึงก็วิ่งเชียวเข้าไปในสวนข้างบ้านนางเล็กกันแหละป้าเหวยไม่ได้ถามอะไรใครก็ได้ยินเขาพูดกันก็ได้รู้หมดแล้วพอไปถึงแกก็เห็นคนเต็มสวนตอนนั้นเป็นเวลาสายลมพัดผ่านเงาไม้ร่มครึ้มต้นมะม่วงต้นกระท้อนแผ่กิ่งก้านกว้างอยู่เหนือหัวป้าเหวยก็เห็นแล้วนางเล็กตัวเล็กๆไม่ใหญ่ตัวนุ่งจงกระเบนเสื้อคอกลมวัยกลางคนนอนตะแคงหันหลังให้จอมปลวกใหญ่จอมปลวกนั้นมันสูงใหญ่น่ากลัวต้องเรียกกันว่ามันมีขนาดมหึมาเลยทีเดียวล่ะสูงดำทะมึนทึนยังกับภูเขาเหล่ากาเสียงชาวบ้านก็โจทย์ขานแล้วก็ชี้มือชี้ไม้กันใหญ่ข้างๆที่ศพนางเล็กนอนอยู่ก็มีถังน้ำตั้งอยู่ใกล้ๆใบนึงแกไปตักน้ำไปรดต้นอะไรสักอย่างนึงพอพวกเจ้าหน้าที่มาชันสูตรก็ไม่พบสิ่งผิดปกติใดๆเนื้อตัวไม่ได้มีบาดแผลอะไรแกคิดว่าคงจะเป็นลมตายแต่กลับได้ยินพวกชาวบ้านเขาโจทย์ขานกันว่าคงจะโดนอะไรเข้าคนเราอยู่ดีๆมันไม่ตายง่ายๆอย่างนี้หรอกเขาว่าหลานสาวตัวเล็กๆของแกเห็นแกล้มก็ตกใจวิ่งหนีร้องไห้จ้าไปบอกแม่เด็กเนี่ยเป็นลูกสาวของนางเล็กแม่ก็มาถึงก็พบว่านางเล็กผู้เป็นยายของเด็กตายซะแล้วนางเล็กคนนี้แหละก่อนโน้นเคยเล่าชอดว่าเห็นลุงเสียมผัวแกผัวป้าเหวยเนี่ยกินเต่าวัดอ้างว่าเห็นกับตาเพราะว่าบ้านอยู่ติดกันลุงเสียมผัวแกนี่ตัวอ้วนดำพุงป่องชอบนุ่งกางเกงจีนเอวต่ำกว่าสะดือแล้วก็เปลือยท่อนบนไม่ชอบสวมเสื้อผมงอกเกือบหมดหัวแล้วหนวดก็งอกด้วยเหมือนกัน ัดผมสั้นแล้วก็เส้นผมก็แข็งเป็นผมเป็นเส้นใหญ่ยาวพอยาวก็ชี้โดชี้เดเหมือนยังกับขนแม่นเรื่องของเรื่องมันมีอยู่ว่าคืนนั้นน่ะยังไม่ดึกเดินอะไรหมาที่เลี้ยงเอาไว้ขุนน้ำข้าวเศษอาหารไว้ให้มันกินมันส่งเสียงเห่าโฮงโฮงตอนนั้นลุงเสียมกำลังเอนหลังก็เลยไม่ได้สนใจแต่แล้วพอมันเห่าไม่หยุดลุงเสียมก็ต้องเดินไปดูไอ้ดันหน้าขาวตัวของมันแดงยังกับก้อนอิฐมอนอาศัยเฝ้าบ้านเฝ้าสวนเลี้ยงมันมานานแล้วจนมันโตเป็นหนุ่มมันก็เห่าใหญ่ลุงเสียมส่องไฟฉายไปที่หลังเรือนก็เห็นว่าไอ้แดนกำลังเห่าเต่าตัวนึงอยู่เต่าตัวโตซะด้วยก็รีบลงบันไดจะไปดูมันใกล้ๆแกจะไปไหนอ่ะตาเสียมอ้าวก็เต่าสิไอ้แดนมันเห่าอยู่ไม่ได้ยินหรือไงได้ยินแต่ไม่รู้มันเห่าอะไรป้าเหวยชะโงกดูทางหน้าต่างก็เห็นเต่าที่ไอ้แดนมันเห่าแล้วก็ลุงเสียมส่องไฟฉายดูมันอยู่แกอย่าไปทำอะไรมันนาปล่อยมันไปซะเออนะไม่ทำอะไรมันหรอกพอพลิกดูที่ท้องมันก็มีเขียนชื่อวัดเอาไว้หลายวัดแกก็อุ้มเต่าไปปล่อยลงในลำคลองหน้าบ้านแต่พอวันรุ่งขึ้นก็มีข่าวลือแพร่ออกไปว่าลุงเสียมกินเต่าวัดไม่ว่าป้าเหวยหรือว่าลุงเสียมก็ได้ยินข่าวที่ชาวบ้านเขาพูดกันก็ทำให้งงกันมากมองหน้ากันแล้วก็ถามว่าใครเอาเรื่องนี้มาพูดก็ไม่มีใครให้คำตอบได้ว่าได้ยินมาจากที่ไหนหาต้นตอข่าวไม่เจอป้าเหวยกับลุงเสียมก็ได้แต่บอกกับชาวบ้านว่าไม่ได้ทำอย่างนั้นลุงเสียมแกไม่ได้กินเต่าตัวนั้นแกเอาไปปล่อยลงคลองไปแล้วไม่ได้ขังมันเอาไว้ด้วยปล่อยไปแล้วเมื่อคืนนี้เองชาวบ้านจะเชื่อมากเชื่อน้อยแค่ไหนแต่ก็ได้พูดไปแล้วอ่ะลุงเสียมบ่นกับป้าเหวยว่ารู้สึกเสียชื่อมากอยากจะรู้เหลือเกินว่าใครเป็นคนใส่ร้ายป้ายสีในที่สุดก็มีคนมากระซิบบอกป้าเหวยว่าข่าวนั้นออกมาจากปากของใครเป็นคนแรกก็คือนางเล็กนั่นเองป้าเหวยไม่ได้ต่อว่าต่อขานอะไรนางเล็กแค่ได้รู้แค่นั้นก็พอแล้วจะได้รู้ว่าคนอย่างนางเล็กนะเป็นคนยังไงคนอย่างนางเล็กนะไม่ใช่จะเพิ่งทำเรื่องพันอย่างนี้เคยพูดให้ร้ายคนอื่นคนโน้นคนนี้มาหลายคนแล้วป้าเหวยไม่บอกลุงเสียมกลัวลุงเสียมจะไปเล่นงานนางเล็กแต่แล้ววันหนึ่งลุงเสียมก็รู้เข้าจนได้โดยไม่รู้ไปได้ยินจากไหนมาก็เกิดการต่อว่าต่อขานกันขึ้นพอไปต่อว่าเขานางเล็กก็ยิ่งพูดเท็จหนักขึ้นไปอีกอ้างโน่นอ้างนี่ว่าเห็นกับตาได้กลิ่นแกงเผ็ดเต่านี่โชยฉุยมาอีกด้วยเพื่อนบ้านก็ยิ่งเข้าใจผิดทำให้ลุงเสียมรู้สึกย่ำแย่มากถึงกับกินไม่ได้นอนไม่หลับไม่ว่าป้าเหวยจะปลอบใจแกยังไงแต่ลุงเสียมก็ทำใจไม่ได้ปลงไม่ได้ตัดขาดไอ้ความรู้สึกอันนั้นไม่ได้ทีนี้ก็ผายผอมล้มป่วยกินข้าวได้คำสองคำนอนได้งีบสองงีบก็ตื่นคนก็ชอบพูดกันแกก็ยิ่งเครียดเสียคนเพราะปากนางเล็กป้ายสีลุงเสียมพยายามเล่าให้ใครต่อใครฟังไม่ว่าเจอใครที่ไหนก็ตามถนนหนทางก็จะบอกพวกเขาว่าแกไม่ได้กินเต่าตัวนั้นนะแกเอาไปปล่อยในคลองไปแล้วปล่อยคืนนั้นเลยขอให้เชื่อแกเถอะแกไม่ได้ทำจริงๆจะเอาไปสาบานวัดไหนก็ได้แต่ดูเหมือนว่าแกยิ่งพูดก็ยิ่งทำให้เลวร้ายหนักกว่าเก่าสุดท้ายแกก็ป่วยหนักจนกระทั่งถึงตายป้าเหวยคิดว่าลุงเสียมน่ะตายเพราะปากนางเล็กที่ใส่ความรวมไปถึงปากชาวบ้านพวกนั้นด้วยช่วยกันรุมฆ่าลุงเสียมให้ตายดับไปความตายได้มาปิดฉากชีวิตของลุงเสียมดวงวิญญาณออกจากร่างไปดวงวิญญาณนั้นล่องลอยทิ้งร่างไร้วิญญาณเอาไว้ให้ป้าเหวยจัดงานศพสวดแล้วก็เผาเหลือแต่เท่ากระดูกเอาใส่โกฏทองเหลืองไว้หลังจากที่ลุงเสียมตายชาวบ้านก็เริ่มพูดกันบ้างแล้วว่าบางทีแกอาจจะไม่ได้ทำอย่างที่นางเล็กเขาพูดก็ได้ที่ชาวบ้านเขาเชื่อกันง่ายๆคงเป็นเพราะว่าก่อนนั้นนะลุงเสียมแกเป็นคนชอบกินของสดๆคาวๆเป็นคนชอบกินเนื้อมากกว่ากินผักปลาไหลกบคางคกอึ่งอ่างตะภาพเต่าแกจับได้แกก็เอาให้ป้าเหวยต้มยำทำแกงหมดแกชอบกินผัดกินแกงที่มันเผ็ดมันร้อนอย่างนี้แหละพอนางเล็กเอ่ยเรื่องนั้นขึ้นมาชาวบ้านเขาถึงได้พากันเชื่อหมดความจริงลุงเสียมเลิกกินของสดขาวพวกนั้นเด็ดขาดไปแล้วก่อนหน้านั้นแกเลิกกินเพราะว่าคืนหนึ่งแกฝันประหลาดมากเล่าให้ป้าเหวยฟังปากคอสั่นกลางดึกที่แกผวาลุกขึ้นมานั่งเหงื่อท่วมตัวแกฝันว่าพวกสัตว์ต่างๆมันมากันเต็มไปหมดเลยทั้งคางคกอึ่งอ่างกบปลาไหลเต่าตะภาพไต่กันกระโดดกันหยองแหยงหยองแหยงอยู่บนเนื้อตัวหน้าตาของแกตอนที่แกนอนเหยียดยาวอยู่อย่างช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แกพบว่าตัวเองนอนอยู่ในโรงผี ปากเบยได้ฟังก็ตกใจหน้าซีดแต่มาพูดกับผัวในตอนเช้าว่าคงจะเป็นเพราะเจ้ากรรมนายเวรมาเตือนให้รู้ตัวเลิกกินอะไรที่มันแปลกๆแบบเปิบพิสดารที่ชาวบ้านชาวช่องเขาไม่ค่อยจะกินกันเสียลุงเสียมก็เลยเลิกเด็ดขาดไม่แตะต้องอีกพอนางเล็กตายก็มีคนพูดกันว่าลุงเสียมน่ะเป็นคนมากระชากเอาดวงวิญญาณนางเล็กไปป้าเหวยไม่อยากให้ชาวบ้านโยนบาปให้ลุงเสียมสงสารผัวตายไปแล้วด้วยปากชาวบ้านแล้วชาวบ้านยังจะมาทำให้วิญญาณของแกไม่สงบสุขอีกแกก็เที่ยวขอร้องอย่าพูดกันอย่างนั้นเลยแต่ชาวบ้านก็ยังพูดกันอยู่อย่างนั้นแหละปากคนนะปากคนมาถึงเรื่องสุดท้ายครับคุณนพพลนะเรียนจบแล้วก็มีงานทำแล้ววันหนึ่งพี่ที่ทำงานอยู่ด้วยกันชื่อพี่เกื้อก็ชวนแกไปว่าไปเยี่ยมพี่ชายของแกที่บางกะปิคุณนพพลเห็นว่ากลับบ้านไปก็ยังไม่ได้ทำอะไรเพราะว่ายังไม่มีครอบครัวแล้วก็เช่าห้องอยู่คนเดียวตกลงคุณนพพลก็เลยไปกับพี่เกื้อพอไปที่บ้านนั้นพี่เกื้อก็แนะนำให้รู้จักกับพี่ชายของแกชื่อกรนพพลก็ยกมือไหว้พี่กรอยู่บ้านนั้นกับลูกสาวอายุของลูกสาวก็คงอยู่ราวๆ20ได้รู้ภายหลังว่าพี่กรเนี่ยเลิกกับเมียนานแล้วแล้วก็เคยมีเมียใหม่แต่ก็เลิกกันไปเพราะมีปัญหากับลูกสาวพี่กรเนี่ยเป็นคนรักลูกสาวมากพี่กรเนี่ยหวงลูกสาวผู้ชายมายุ่งเกี่ยวไม่ได้ต้องไปรับไปส่งที่มหาวิทยาลัยทุกเช้าทุกเย็นมีรถยนต์เก่าๆอยู่คันนึงใช้มานานแล้วเป็นพาหนะวันนั้นคุณนพพลได้ยินพี่กรคุยเรื่องลูกสาวให้ฟังว่าแกเป็นห่วงลูกมากจะเป็นอย่างไรก็ไม่รู้หากว่าแกเกิดเป็นอะไรไปพี่เกื้อก็พูดว่าทำไมคิดอย่างนั้นล่ะอย่าไปคิดมากอ่ะเดี๋ยวก็ไม่สบายใจเจ็บป่วยไปพี่กรก็บอกไม่เป็นไรหรอกร่างกายยังแข็งแรงไม่ได้เป็นโรคภัยไข้เจ็บอะไรคนอื่นที่เขาเป็นเขายังไม่ทุกข์ร้อนเลยแต่พี่กรแกก็ว่าแกคนเดียวมีลูกสาวต้องดูแลถ้ามีเมียอยู่ด้วยก็ไม่ห่วงเพราะถ้าเป็นอะไรไปเมียก็ยังดูแลลูกได้แกพูดหน้าเศร้าๆแล้วแกก็ถอนหายใจเฮือกใหญ่แกบอกว่าคิดเรื่องนี้มาหลายวันแล้วไม่รู้เป็นอะไรมันคล้ายๆมันสังหรณ์ใจอะไรบางอย่างตั้งใจเอาไว้ว่าจะโทรไปหาพี่เกื้อในวันสองวันนี้พอดีพี่เกื้อมาเยี่ยมก็อยากจะสั่งเสียอะไรสักหน่อยพี่เกื้อก็บอกไม่เอาอย่ามาสั่งเสียไม่ดีอย่าพูดอะไรที่มันไม่ดีแกตัวเองคุยเรื่องอื่นเถอะพี่กรณ์เราขอร้องให้ฟังแกสักหน่อยพี่เกื้อก็ต้องยอมฟังพี่กรณ์ก็สั่งว่าถ้าแกเกิดเป็นอะไรไปก็ฝากหลานสาวด้วยให้ช่วยดูแลจะเอาไปอยู่ด้วยก็ได้แล้วก็เอาบ้านนี้ให้เขาเช่าจะได้มีเงินส่งเสียให้เรียนหนังสือทุกอย่างที่เป็นสมบัติยกให้ลูกสาวคนเดียวเท่านั้นพี่เกื้อฟังแล้วก็สายหน้าบอกว่าไม่น่าจะมีอะไรหรอกไม่มีอะไรแต่ก็ได้ยินแล้วจำได้ว่าพูดยังไงบ้างขอให้สบายใจเถอะเมื่อพี่กรพูดออกมาแล้วแกก็ยิ้มได้อารมณ์ดีคล้ายๆกับว่าได้ระบายสิ่งที่มันอัดอั้นตันใจออกมาหมดแล้วพอขากลับพี่เกื้อก็บ่นว่าพี่กรพูดอะไรแปลกๆก่อนโน้นไม่เป็นอย่างเงี้ยตอนนี้อายุคงจะมากขึ้นก็เลยพูดอะไรที่เป็นการคาดการล่วงหน้าเอาไว้พูดง่ายๆว่าก็คืออาจจะคิดมากอะเพราะว่ามีตัวเองอยู่กับลูกลำพัง2คนเท่านั้นเองหลังจากวันนั้นประมาณ2เดือนวันนึงพี่เกื้อก็ได้รับโทรศัพท์ในที่ทำงานน้องแกแกฟังแล้วร้องไห้โฮออกมาเลยปรากฏว่าพี่กรเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ชนกันที่ใกล้ๆกับบ้านขณะจะเลี้ยวเข้าซอยรถปิกอัพมาชนด้านคนขับรถพังชนิดที่ว่าช่วงหน้าเกือบขาดเสร็จแล้วตัวพี่กรคนขับก็เละอยู่คาซากรถพี่เกื้อเป็นคนที่ช่วยจัดงานศพให้พี่ชายแล้วก็ได้รับหลานสาวมาอยู่ที่บ้านด้วยส่วนบ้านสวนนั่นก็ให้เขาเช่าไปตามที่พี่ชายได้สั่งเสียไว้หลานสาวของพี่เกื้อชื่อกุ๊กเล่าว่าวันนั้นเป็นวันที่แปลกมากเพราะว่าตอนเช้าพอไปส่งที่มหาวิทยาลัยแล้วก็พูดว่าบางทีตอนเย็นอาจจะได้ไม่ได้มารับก็ถามพ่อว่าจะไปไหนแล้วพ่อพ่อก็บอกว่ามีธุระจะไปซื้อของแล้วจะให้ช่างเปลี่ยนน้ำมันเครื่องด้วยเย็นนั้นกุ๊กก็เลยกลับเองขณะยืนรอรถเมย์ก็เห็นรถพ่อขับผ่านไปมองเข้าไปในรถก็เห็นพ่อไม่มีหัวก็ตกใจมากแต่ก็คิดไปว่าสงสัยตาจะฝาดไปเองพอกลับมาถึงบ้านก็อาบน้ำหุงข้าวตามปกติรอพ่อกลับแต่รอเป็นนานสองนานพ่อก็ไม่กลับมาสักทีจนค่ำแล้วจึงมีตำรวจมาที่บ้านบอกพ่อว่าเกิดอุบัติเหตุรีบไปดูเขาก็เอาพ่อไปแล้วอยู่โรงพยาบาลตามไปก็รู้ว่าพ่อตายไปแล้วก็ถึงกับเป็นลมหมดสติไปเลยฟื้นขึ้นมาทำอะไรไม่ถูกไม่รู้จะทำยังไงจริงๆ นึกถึงแม่ก็โทรไปบอกแม่แม่ที่เลิกกับพ่อไปแล้วก็มาช่วยเหลือเรื่องต่างๆแต่ยังติดต่อพี่เกื้อไม่ได้เพราะว่าช่วงนั้นที่บ้านพี่เกื้อไม่มีโทรศัพท์ต้องรอส่งข่าววันรุ่งขึ้นกุ๊กก็มาอยู่กับพี่เกื้อก็ไม่มีปัญหาอะไรขยันเรียนความประพฤติเรียบร้อยพูดจาดีพี่เกื้อก็เบาใจแต่ก็มีเรื่องเข้าจนได้เพราะว่าซอยเข้าบ้านพี่เกื้อมันเปลี่ยวมีวัยรุ่นดักพูดจาแทะลมจับมือถือแขนกุ๊กทำให้พี่เกื้อนี่หนักใจมากแกก็เลยนึกถึงดวงวิญญาณพี่กรบอกเล่าว่าให้ช่วยลูกสาวด้วยเป็นเรื่องน่าแปลกไอ้พวกวัยรุ่นไม่กล้ายุ่งกับกุ๊กอีกพี่เกื้อได้รู้ตอนหลังว่าที่พวกนั้นไม่กล้ายุ่งเพราะมันเห็นกุ๊กมากับผู้ชายตัวสูงใหญ่ลักษณะก็คือพ่อของกุ๊กนั่นเองแล้วผู้ชายคนนั้นก็พูดกับพวกมันว่าถ้ายุ่งกับกุ๊กนี่จะฆ่าให้ตายพวกนั้นก็เลยหวาดกลัวเพราะถือว่าพูดอย่างนั้นเป็นคนจริงไม่กล้าลองดีกุ๊กก็เลยปลอดภัยเพราะวัยรุ่นละแวกนั้นเพราะวิญญาณพ่อช่วยคุ้มครองแท้ๆครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ